Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Aralık Cuma. Yıl 2024, ay 12, gün 341, Kasım 29. 1446 Hicri, Cemaziyelahir 5, 1440 Rumi, Kasım 23. Kuzey rüzgarlarının esmesi. Günün tarihi. 88 yıl önce bugün, 6 Aralık 1936'da tanınmış kadın şairlerden Leyla Hanım, yani Leyla Saz, vefat etti. Leyla Hanım'ın bestelerinden 200 kadarı eviyle birlikte yanmış, ancak bir kısım notları basılabilmişti. Notaları. Ya pardon, notaları, evet. 93 yıl önce bugün, yani 6 Aralık 1931'de Türk müziğinin efsane isimlerinden Zeki Müren Bursa'da dünyaya gelmişti. Zeki Müren, bestecilik, söz yazarlığı ve oyunculuğunun yanı sıra sahnelerde renkli kişiliğiyle de büyük kitlelerin beğenisini kazanmıştı. 24 Eylül 1996 günü hayata gözlerini yummuştu. 69 yıl önce bugün, 6 Aralık 1955'te Fatin Hoca ya da Fatin Gökmen vefat etti. Kendisi 1911'de İstanbul Rasathanesi'ni kurarak 1943'e kadar müdürlüğünü yapmıştı. 31 yıl önce bugünse, yani 6 Aralık 1993'te Türkiye'de sanatın gelişmesi ve yayılmasını sağlamak için kurulan D grubu adlı sanat akımının kurucuları arasında yer alan ressam Abidin Dino vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış şarkımız R.E.M. grubundan Radio Song, yani radyo şarkısıydı. Çalmamızın sebebi, esas sebebi, Amerikalı rock gitaristi Peter Lawrence Buck'ın doğumunun 1956'da 6 Aralık'ta olması, yani bugün doğum günü olması. Alternatif rock grubunun kurucularından. Fakat bir önemli sebebi daha var radio song'u çalmamızın. O da Açık Radyo'nun Mülkiyeliler Birliği Derneği Genel Merkezi'nde yapılan törenle Mülkiye 2024 Mülkiye Büyük Ödülünü Açık Radyo'nun almış olmasıyla, ondan da dün de bahsedildi ama gene de bahsetmemizde yarar olabilir. Şimdi şarkıda şöyle diyor. Bakıyorum, açıyorum, hiçbir şey bulamıyorum ya. İstasyonu açsanıza diyor. Dünya diyor, bütün kulaklarımızın başımızın etrafında çöküyor. Açıyorum, çeviriyorum radyoyu, işitemiyorum diyor. Ondan sonra sana eve gittim, seni aradım, söyleyecektim. Ağlıyorsun, ağlıyorsun diye aynı şarkı söylüyor. Nakarat var radyoda, aynı terane var. Beni de hüzünlü hale getiriyor. Kapatmak istiyorum sana, ağlasmadık da demek için ve sakin bir şekilde o radyo şarkısı böyle gidiyor. Her şeyi saklayacak bin tane şeyim var. Gözlerime bak, dinle diyor. Açıyorum radyoyu, hiçbir şey duymuyorum. Ne diyorsun? Ne çalıyorsun? Kime itaat ediyorsun? Akşam oluyor, gündüz oluyor. İtaatin kime diyor? Bu beni deli edecek diyor. Bu radyo meselesi, DJ'ler, disc jockey'ler kitlelere iletişim kurmaya çalışıyorlar. İşte seks ve şiddetli çatışmalar, bütün çocuklarımız da şu anda artık hepsi birer mahpus olarak yetişiyor, mahkum olarak yetişiyorlar. Ve bütün hayatları radyo dinleyerek geçecek bu şekilde diye gidiyor. Radyo dinlemek o kadar kötü değil ama R.E.M.'in eleştirisi sıradan radyolar için epey bir şey ifade ediyor. Evet, buradaki söylenen ana akım medya için belki bugün söylemek mümkün. Aynen. Ben de onu düşündüm. Büyük bir sıkıntı var ve ana akım medyadan hiçbir ses çıkmıyor. Ne savaş meseleleri, ne korkunç sömürü meseleleri, ne de dünyanın hızla yok oluşu gitmesi, kapitalizmin son aldığı şeklinden dolayı hiç sesi sedası çıkmıyor. İşte onun için de şimdi tam bahsetmenin zamanı. Mülkiyeliler Birliği Derneği Genel Merkezi kuruluşu 1946, 2024 Mülkiye Büyük Ödülünü Açık Radyo'ya verdiler. Şöyle bir açıklaması var, izninizle okuyalım. 13 Kasım 1995'te kar amacı gütmeyen bir radyo istasyonu olarak kurulan Açık Radyo, 29 yıl sonra bugün hala programlarının %99'unun gönüllüler tarafından hazırlanıp sunulduğu, artık sadece İstanbul ve çevresine değil, ilk kurulduğu zamanda olduğu gibi tüm dünyaya yayın yapan Türkiye'nin ilk alternatif medya kuruluşlarından biri olarak dinleyicilerinin desteğiyle tüm engellemelere rağmen yayın hayatına apaçık radyo olarak devam ediyor. Böyle başlıyor ödül. İçinden geçtiğimiz darağan, yozlaşan, bilimin ve bilginin değersizleştirildiği, kutuplaşmanın her alanda derinleştiği bir toplumsal yapıda eşitliğe, özgürlüğe, barışa ve demokrasiye sahip çıkan insanlar için hem öznesi hem dinleyicisi olabilecekleri bir alan açarak, onlara manifestosunda yazdığı gibi temiz bir hava solutmaya devam eden, kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine aralarında bir hiyerarşi kurmadan yer veren Açık Radyo, kendini ifade etmeye çalışan, kendi fikirlerinin ifade edildiği alanlara ihtiyaç duyan yeni kuşaklara da başka bir dünyanın, yine manifestosunda yazdığı gibi haysiyetli bir mücadelenin hep mümkün olduğunu gösteriyor. Bu arka planda 2024 Mülkiye Büyük Ödülü'nün gezegenimizin geleceğini kurulduğu günden itibaren öncelemesi, iklim krizine sadece yayınlarıyla dikkat çekmekle kalmayarak iklim kriziyle mücadelede örgütleyici, öncü bir rol üstlenmesi, dünyanın müziğiyle bizi tanıştırmak ve buluşturmakla kalmayarak, antropolojiden edebiyata, hak mücadelesinden felsefeye, şiire, edebiyata, psikolojiye, sosyolojiye, bilime ve tarihe uzanan pek çok alanda merakı teşvik eden, doyuran ve meraklılarıyla buluşturan program çeşitliliği, 1995'ten 2024'de dünyadaki tüm savaş ve çatışma süreçlerinde barışı savunması ve barışın sesi olması, yereli dünyayla kavuşturan bakış açısı ve işbirlikleri, kar amacı gütmeyen gönüllü birlikteliklerin sürdürülebilirliğini mücadeleden vazgeçmeden, yeni bir yol arayan herkese kanıtladığı ve gösterdiği, kuşaklar arası mücadele arkadaşlığını ortak bir platformda üretmeye teşvik ettiği, basın ve ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun olmazsa olmazı olduğunu ve bu ilkede direnmekten vazgeçilmemesi gerektiğini ortaya koyması, gerekçeleriyle Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulları'nın ortak kararıyla Açık Radyo'ya verilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu. Açıklama bu şekilde çok özlü bir şekilde dile getirilmiş. Ayrıca büyük ödülün, gümüş ödülün kendisinde de şöyle bir şey hak edilmiş durumda büyük ödülü. İklim mücadelesinin toplumsal adaletin ve ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun olmazsa olmazı olduğunu ve bu ilkede direnmekten vazgeçilmemesi gerektiğini ortaya koyduğu için Açık Radyo'ya saygı ve sevgilerimizle Mülkiyeliler Birliği Aralık 2024 yazıyor. Gümüş tabağın, ödül tabağının üzerine hak edilmiş, kazınmış olan yazıda. Evet, bu ödül ilk duyurulduğunda çarşamba günü Açık Gazete'de, siz bu sırada Ankara'da ödül almaya gittiğiniz sırada ben de bir kez okumuştum ama sizin sesinizden bir kez daha bu ve çok önemli, çok ayrıntılı bir şekilde üstelik Açık Radyo'yu da bayağı yakından takip ettiklerini mülkiyelilerin demek ki söyleyebiliriz. Bu metni bir kez daha sizin sesinizden duymak da iyi oldu. Evet, teşekkür ederim. Orada da bunu gözlerimizle görmek, çok kalabalık bir topluluk vardı. Mülkiyelilerin geleneksel kuruluş balosuna denk getirilmişti tabii. Çok sayıda öğrenciyi de orada görmek ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu. Oraya katılanlar için, benim için de. Başka programcı arkadaşlarımız da katıldılar. Ve burada şunu da nokta bitirmeden lafı da uzattık biraz ama bu Mülkiye Büyük Ödülü bu 29 yıl içinde aldığımız 71. ödül oluyor. Ve bu sene içinde aldığımız 7. ödül oluyor. Bunları da önemli söylemek lazım. Üstelik daha bu yıl bitmedi. Evet. Yani bunların arasında basın özgürlüğü ödülleri 3'ü son 7'nin 3'ü basın özgürlüğü ödülü. Ayrıca halk sağlığı aslında İstanbul Tabip Odası Doktor Ali Özyurt basında sağlık ödüllerinde de radyo programıyla aldık. Yani radyonun sadece basit nicelikten ibaret olmadığını bir kez daha ispat eden çok sayıda şey var. Basın özgürlüğünün ne kadar esas ve hayati, demokrasinin korunması için vazgeçilmez bir önemi olduğunu gösteren bu basın özgürlüğü ödüllerinden sonra, ki Mülkiye Büyük Ödülü de aynen böyle. Ayrıca da kent planlama basın ödülünü de ve işte sözünü ettiğimiz gibi basın özgürlüğü ödüllerini de almanın büyük bir mutluluk verdiğini, ama buruk bir mutluluk olduğunu da tabii söylemek lazım. Çünkü dünyanın gidişatı konusunda çok feci şeylerden bahsetmek birazdan başlayacağımız gibi söyleyeceğiz ama önce bu bütün şeylere girmeden önce bir şey, kısa bir özet verecek olursak, Kaliforniya'da 7 büyüklüğünde büyük bir deprem oldu. Tsunami uyarıları verildi ama ondan sonra şimdilik geri çekildi uyarılarda, ama takip ediliyor. Bu arada gözlerin Humus'ta HTŞ'nin 10 kilometre geride olduğu haberi de var. Hama kentinin tamamı da HTŞ, yani cihatçı örgütleniyor. Namık Durukan'ın haberinde Heyet Tahrir Şam destekli silahlı grupların Hama kentinin tamamını kontrole almış olduklarını, ordunun da şehirden çekildiği haberleri vardı. Fransa'da da istifa çağrılarını reddeden Macron bir dönem başlıyor demiş. Muhalefetin siyasi çıkmazdan sorumlu tuttuğu Cumhurbaşkanı istifa etmeyeceğini söylüyor. Türkiye'de gazeteci Ayşenur Aslan'a da dava açılmış ve Halk TV'deki programda kullandığı ifadeler sebebiyle savcı Narslan'ın 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmiş. En önemli haberlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci defa seçilmiş başkanı Donald Trump'ın baş danışmanı ilk 100 günü içinde yeni yönetimin hiç durmaksızın yüzlerce radikal karar alacaklarını söylemişler ve bunların arasında en önemlilerinden biri de drill baby drill olacakmış. Birincisi yani kaz bebeğim kaz diye petrol ve fosil yakıtların çıkarımına büyük bir hızla girişileceğini tekrar ve bir de ikincisi de güvenlik sınırların güvenliğini sağlamak yani göçmen krizinin korkunç bir şekilde hızlanabileceğini belirten uyarı da var. İlk 100 durmaksızın devam edecek demiş. Bu da bütün dünya için fevkalade kaygı verici bir uyarı sayılabilir. Hatta dünyanın Kore'deki şimdi Güney Kore'de de büyük bir son derece tuhaf şeyler oldu. Cumhurbaşkanının siz de dün konuştunuz bunu zaten. Cumhurbaşkanı Yu'nun sıkı yönetimi ilan etmesinin ondan sonra 6 saat sonra geri çekildi ama henüz istifa etmiş, azledilmiş de değil. Ama Trump'ın bunu başarabileceğini Güney Kore'nin Yu'nun diktatörlüğü başaramamasına aldanmamalı. Tom Hartman da yazıyor Common Dreams'de kendi sitesinde de radyocu aynı zamanda Tom Hartman. Trump'ın hedefi Yu'nun yapamadığını yapmak ve başarmaktır ve tıpkı Putin ve Orban Rusya'da ve Macaristan'da yaptıkları gibi hiçbir şey muhalefet anlamlı muhalefet olmamasını sağlamak ve özellikle de Cumhuriyetçi Parti'yi hedef alıyor diyor. Ona biraz daha ayrıntılı olarak bakmaya çalışacağız. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1989 yılında bugün çoğunluğu mühendislik alanında eğitim gören 14 kadın öğrenci Kanada'daki Montreal'de Ecole Polytechnique düzenlenen silahlı saldırıda öldürülüyorlar. 25 yaşındaki erkek katil feminizmle mücadele ettiğini iddia ederek özellikle kadınlara hedef almış bu saldırıda. Saldırısına başlamadan önce sınıfta bulunan kadın ve erkek öğrencileri ayırarak kadınlara ateş ediyor. 14 kadını öldürüp 28 kişiyi yaralayan katil daha sonra kendini de öldürmüş. Bu katliam nedeniyle 6 Aralık Kanada'da her yıl kadına yönelik şiddete karşı anma ve eylem günü olarak anılıyor. Evet, akıl durdurucu şiddette korkunçlukta bir olaydan bahsediyoruz. 35 yıl önce gerçekleşmiş. Yani tek başına bir 25 yaşındaki biri 14 kadın öğrenciyi katlediyor herkesin gözü önünde. Bunun gibi değil. Evet, 2002'ye geçelim. 2002'de bugün Amerikalı barış aktivisti Philip Berrigan hayatını kaybediyor. Çok ünlü bir barış aktivisti kendisi. Bir ailece zaten barış aktivizmi yapıyorlar, çeşitli eylemler. Tanınmış bir barış aktivisti ve Katolik bir rahip kendisi Philip Berrigan. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı şiddet içermeyen savaş karşıtı eylemleri sebebiyle abi Daniel Berrigan'la birlikte uzun süre FBI'ın Amerikan Federal Polis Teşkilatı'nın en fazla aranan 10 kişisi listesinde ilk sıralarda bir ya da ikinci sıralarda yer alıyor. Yani barış istedikleri ve barış eylem yaptıkları için en fazla aranan evet, terörist olarak aranıyorlar. Barış karşıtlığı dolayısıyla. Savaş karşıtlığı dolayısıyla. İki defa Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriliyorlar. Nedense alamıyorlar. Ama 26 Ekim 1967'de Berrigan ve 3 aktivist Baltimore'da bir askerlik şubesine giriyorlar. Celp kağıtlarının üzerine de kan döküyorlar ve onları iptal ediyorlar. Ve döktükleri kanın da kendilerinin elde ettiği kendi kanları olduğunu da belirtmek lazım. Orada bulunan memurlara da İncil dağıtıyorlar kendileri dindar, tanınmış Katolik rahipler ve Baltimore'daki askerlik şubesinde memurlara İncil dağıtıyor, eylemlerinin sebeplerini açıklıyorlar. Böylece Bergen, Amerika'da bir sivil itaatsizlik eylemi nedeniyle tutuklanan ilk eylemci oluyor. Ardından defalarca askeri tesislere ve silah fabrikalarına yönelik eylemler gerçekleştiriyorlar. Bergen bu eylemlerinden dolayı yıllarca hapis yatıyor ve her defasında çıkınca kaldığı yerden eylemlerine devam ediyor. İflah olmuyor yani. Evet. 2008 yılında bugünse Atina'da polis 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'u başından vurarak öldürüyor ve ülkeyi haftalar boyunca saran bir isyanın başlamasına neden oluyor. Alexandros ya da Alexis onu öldürüyor polis. Epaminondas Korkaneas cinayetten hüküm giymiş, bu cinayet işlediğinden dolayı ancak ömür boyu hapis cezası almış. Syriza iktidarı sırasında, yani radikal sol iktidar döneminde çıkan bir kanunla 2019 yılında da serbest kalmış. Evet, yani şimdi sadece bir 5 dakikamız kaldı ilk şeyi gerçekleştirmek için, ilk bölümü tamamlayabilmek için. O döneme biraz kısacık şeyleri, son dakika haberlerinden de birkaçını sığdıralım. Yani biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Kuzey Kaliforniya sahillerinde Perşembe sabahı büyük bir deprem, 7 büyüklüğünde olduğu bilinen bir deprem var. Magnitüdünde de deniyor. Ve Humboldt ilçesinde Ferndale kentini, kasabasını da vurmuş. Ama ta çok uzakta, 420 kilometre uzaklıktaki San Francisco'dan da işitilmiş. Yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin insanın hissettiği belirtiliyor. US Geological Survey diye adlandırılan, USGS diye adlandırılan jeolojik araştırma kurulunun da belirtildiğine göre çok büyük bir insan kaybı olmasının beklenmediğini, risklerin düşük tutulduğunu belirtiyorlar. Ama bir tsunami ya da tsunami deniyor ona, bütünüyle etrafta duyulmuş ama bir sonuçta büyük bir depreme dönüşmemiş. Yani şeyler, yeraltı istasyonları da boşaltılmış, hazır tutulmuş. Hızlı trenler, tramvayların gidişini hazır tutmuşlar. Önemli bir şey, gecikmeler olmuş tabii sistemde. Ve San Francisco İtfaiye teşkilatı da bütün sahilleri boşaltmış. Sonra tsunami uyarısı kısa süre sonra geri çekilmiş. Çünkü en yüksek riskler azaldı, ortadan kalktı deniyordu. Sonuçta büyük bir, tabii yıkılan bazı şeyler, özellikle süpermarketlerdeki bütün raflardaki eşyaların, yiyeceklerin, içeceklerin filan yerlere döküldüğünün fotoğrafları var. Ama beklenenden çok daha büyük. Yani protokolün bir parçası olarak uyarıda bulunduklarını söylüyorlar. Eyalet valisi Gavin Newsom da, yani bir ön tedbir olarak uyarıların yayınlandığını söylüyorlar. Protokolün, tsunami uyarıları protokolün gereği olarak veriliyor. 5.0 ya da daha büyük bir magnitüddeki depremlerde muhakkak, özellikle kıyı bölgelerinde verilmesi gerekiyor. Doğrudan doğruya etki alanına giriyor. Bu da bize ön hazırlık yapma imkanı veriyor diyorlar. Ama şimdi böyle bir şey. Ama İlk etkilerden sonra eli de olmuş ve Çin'de yaşadığımız durumların ne kadar kırılgan olduğunu ve hazırlıkların yetersiz olduğunu da ortaya koyuyorlar diye de eleştiriler de gelmiş. Gabriel Cannon da Oakland'dan bildiriyor. Bunu da Guardian gazetesinden okumak mümkün. En az 5.300.000 Kaliforniyalı'ya bu uyarı da verilmiş ama şimdilik durum tamamen kontrol altında denebilir. Evet, Kaliforniya'da aslında bizim işte bu Kuzey Anadolu fay hattı gibi oldukça büyük bir fay hattı ve burada da 1906 yılında en son büyük bir deprem olmuş ve bu depremden beri de yine böyle büyük bir deprem bekleniyormuş zaten. Şimdi o beklenen deprem gerçekleşmedi ama 7 şiddeti tabii çok şiddetli bir yandan. Buna hazır olunmadığı, daha büyük bir deprem daha yakında karada olacak olursa buna hazır olunmadığına yönelik eleştiriler var. Evet, önemli yazarların da Kaliforniya depreminin getirdikleri, götürdükleri hakkında yazdıkları kitaplar da var ama onlara daha sonra değinme fırsatı buluruz. Bugün olmasa da. Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra da yeni programımız, evet, başlayacak. Açık Gazete. Aralıkta Matematik. Hazırlayan ve sunan Betül Tanbay. Tekrar merhabalar, Apaçık'tayım. Bugünkü aralıkta beni biraz bu aralığa girmeye iten Dünya Matematik Günü'nden bahsetmek istiyorum. Deliye her gün bayram. Matematikçiye de her gün matematik günü tabii. Öte yandan, ay matematik, en nefret ettiğim dersti cümlesine de fazlasıyla rastlanan bir dünyadayız. Bir dünya matematik günü onun için pek de fena fikir sayılmaz. Matematiğin güzelliğini, önemini hatırlamak ve de hatırlatmak bence çok önemli. Nasıl ki ana diline hakim olmamak, sanat hakkında fikir sahibi olmamak önemli eksiklikler ise, matematiğin de temel kavramlarını, mantık, geometri, cebir bilmemek ve hele herkesin hayatındaki temel rolünü farkında olmamak büyük bir boşluk. Her ne kadar bir dünya günü olmak için Birleşmiş Milletler'in ciddi bir prosesi olsa da biz ülkemizde böyle ayrıntılara fazla itibar etmeyiz. Mesela 14 Mart Dünya Matematik Günü bizim için hala tıp bayramı olabilir. İkinci Mahmut varken Birleşmiş Milletler'e mi öncelik vereceğiz? Dünya Barış Günü'nü 40 sene önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Eylül olarak saptadıysa da biz hala Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'nın seçtiği 1 Eylül'ü tercih ederiz mesela. Varsın ne birlik kalmış olsun ne pakt kalmış olsun. Aslında belki bu bizim tutarlı bir derin dışişleri duruşumuzu da gösteriyordur ama bu konuya burada girmeyeceğiz. Neyse, gelelim Dünya Matematik Günü'ne. Böyle bir günün kararı elbette Birleşmiş Milletler'in tepeden inme 14 Mart'ı, buna ben kısaca IDM diyeceğim, International Day of Mathematics çünkü, IDM ilan etmesiyle başlamadı. Dünya Matematik Birliği bir dünya günü için UNESCO'ya başvurdu ve elbette 14 Mart'ı gelişi güzel seçmedi. 14 Mart zaten Pi günü olarak biliniyor çünkü biliyorsunuz ki 3. ayın 14. günü ve 3,14 pi sayısını en azından çağrıştırır, eşit olmasa bile. Ve yaklaşık bir sayıdır diyelim, desimaldir. Dünyanın birçok ülkesinde pi günü diye kutlanırdı. O yüzden orada epeyce bir, yani bir malzeme oluşmuştu. Yıllar süren bir çalışma sonunda 26 Kasım 2019'da UNESCO'nun 40. Genel Kurulu'nda 14 Mart IDM olarak onaylandı. Önce içerik tabandan oluştu, ardından hak edilen kılıf da geldi. Yani proses açısından güzel bir proses olduğunu düşünüyorum. Tabii birilerinin de yılmadan bu işi takip etmesi gerekti. IDM mimarı muhakkak ki Dünya Matematik Birliği'nde bu projeyi başlatan Montreal Üniversitesi'nde bir hoca. Hemen bahsedilmesi gereken ikinci isim de ülkemizde 40'tan fazla ilimizde sergileri açılmış olan bir matematik sergisi Imaginary'nin ekibi. Bu Imaginary ekibi hem logo çağrısını kazandı hem de web sitesine ev sahipliği yapıyor. Şimdi ben size radyodan web sitesi vermek zor ama işte www.idm314.org idm314.org tavsiye ederim. Bugün o güzel logo 40 dilde mevcut. Türkçesi de tabii var. Web sitesi 8 dilde bilgi içeriyor. Bu dillerden biri Türkçe. Bu dillerden birinin Türkçe olmasına katkıda bulunduğum için de ben de mutluyum. Çok yerli ve milli sayılmıyorum ama Türkçeyi katmak benim için bir şerefti. Mutlaka bu sitede dolaşmanızı öneririm. UNESCO kararı çıkar çıkmaz İMU Yönetim Kurulu bir İDM idare heyeti kurdu. Tüm kıtalardan temsilci olan bu heyette 7 matematikçi olarak biz görevlendirildik 4 sene için. Alınan ilk karar her yıl için bir tema belirlemek oldu. 14 Mart 2020'de kutlanacak ilk İDM için iddialı bir tema ile işe koyulmuştuk. 2020'nin teması her yer matematikti. İşte Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde bir açılış yapılacak. Nairobi'de aynı anda Einstein Forumu'nda başka bir paralel uluslararası lansman yapılacak falan filan. Çok heyecanlıyız. Ülkemizde de 100'den fazla etkinlik planlanmış durumda. Bir tanesi de İstanbul'da İmamoğlu ile yeni seçilmişti, görüşmüştük ve çok heyecanlanmıştı. Ve bize ilgili kişilerle muhataplarımızı göstermişti. Ve Taksim metrosunun bütün koridorları ve sergi salonunu kaplayan Imaginary sergisini açmıştık. Biz bu sergiyi 1 Mart'ta açtık. 14 Mart'ta da büyük açılış yapacağız diye çok hevesliyiz. Ne var ki her yer matematik derken her yer Covid oluverdi. Mecburen etkinliklerin çoğu iptal edildi. Yine de teknolojinin imkanları kullanıldı, değişik yerlerde yapılabildi. Bu her yer virüs olur olmaz tüm insanların günlük hayatına epeyce hatalar yaparak da olsa yok işte yayılma hızı, değişim, üstsel artış gibi pek çok matematiksel kavramlar giriverdi hatırlayacaksınız. İkinci sene baktık İDM temasını seçmek için bir sürü çağrı yaptık bu sefer matematiğin iletişim ağlarında ve her taraftan öneriler geldi. Tabii ki idare heyeti de pandeminin etkisi altındaydı ve daha iyi bir dünya için matematik olarak saptadık. 2022'nin temasını seçerken küreselleşme iddiasını fena halde kutuplaşarak kaybeden siyasi camiaya adeta meydan okumak üzere matematiğin evrenselliğinin öne çıkarılmasına karar verildi. Bir öğrencinin önerisi olan matematik birleştirir temasında karar kılındı. Matematik birleştirir. Evet, bu konuya tekrar geleceğim. Bütün kutalarda kutlandı. 5 dakikamı dolduracağım korkusuyla bunları başka bir gün anlatacağım size. 2023 yılına geldiğimizde de tema herkes için matematik oldu. 2024'te matematikle oyun oldu. 2025'te tema ise matematik, sanat ve yaratıcılık. Siz de şimdiden düşünün, 14 Mart'a hazırlanın. Ben dünyada genel gidişat pek parlak gözükmese de temalarımızın, uğraşlarımızın bir anlamı olduğuna inanıyorum. Matematiğin kendi bir ritmi var. Matematikçiler ne zorluklardan geçmiş, yüzyıllar boyunca aynı sorulara cevaplar aramış, daha iyi bir dünya için uğraşmaya devam etmek zorundayız. İyi günler diliyorum. Aralık'ta matematik. Hazırlayan ve sunan Betül Tanbay. Evet, Betül Tanbay'ın Aralık'ta Matematik programına kulak verdik ve bir de şeyi de hatırladık ve hatırlatalım istedim. Tosun Terzioğlu, Profesör Tosun Terzioğlu 2000 yılında Açık Radyo'da Matematik Hikayeleri diye bir etraflı program yapmış. Dinleyicilerimizden Akın Yılmaz da daha sonra ona refakat ederek bu programın devamını da sağlamıştı. Matematik Hikayeleri diye bir programımız vardı. 2000'den sonra 24 yıl sonra şimdi tekrar matematiğe döndük. Matematik birleştirir şiarı etrafında devam ediyoruz. Ödülleri de almaya devam ederken Açık Radyo ve Apaçık Radyo olarak. Pazartesi evet, günü ilk bu programın ilkini gerçekleştirmiştik. Öncesinde de bir 15 dakika kadar Betül Hanım'la birlikte sohbet etmiştik zaten. Hatta bu ilk matematik programından da biraz bahsedilmişti. Şimdi ikincisi, bundan sonra her pazartesi ve cuma günleri 8.30'da 5 dakika kadar bir sürede Aralık'ta matematik devam edecek. Devam edecek, evet. İlgiyle izlemeye devam ediyorum ben. Şahsen hepinize de tavsiye ederim. Bu arada bir de şeyi hatırlatayım. Kaliforniya depremiyle ilgili olarak çok sayıda neler var neler yok diye konuşulurken sonradan adını hatırlayabildim. Ünlü aktivist ve çok önemli yazar Rebecca Solnit'in de depremler, feminizm üzerine çok yazıları olan, kitapları olan bir kişiydi. Ve o da A Paradise Built in Hell diye, yani cehennemde inşa edilmiş bir cennet adı altıydı. Bir felaketler içinde olağanüstü toplulukların nasıl harekete geçtiklerini, aktivizm yaptıklarını anlatan son derece önemli bir hikayesi, kitabı var aslında. Ve Covid döneminde çıkmıştı galiba, değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok, daha önce. Tamam. Bazen de konuşulmuştu. 2009'da çıkmıştı yanılmıyorsam. Viking Press'ten. Ta 1906'daki Büyük Kaliforniya depreminden başlayarak nasıl böyle insanların kendiliğinden, kişisel olarak çabalarıyla birden örgütlenip bir araya gelip beklenmedik olağanüstü şeyler gerçekleştirebildiklerini gösteren fevkalade ilginç bir kitaptı hatırladığım kadarıyla. Bu Rebecca Solnit'in şeyde de bu Covid döneminde de bir kitabı çıkmıştı. Evet. Hatta biraz üzerine konuşmuştuk. Bu Naomi Klein üzerinden hani felaket kapitalizmi kavramı, bütün felaketleri bir tür kâra çevirmeyi bilen şirketlerden söz ettiği meşhur kitabı vardır, Şok Doktrini. Covid döneminde de buna karşı bir tür felaket komünizminden söz edilmişti. Yani bir tür dayanışma pratikleri, hemen her felaket sonrası, özellikle depremler, depremlerin ardından dayanışma faaliyetlerinin ortaya çıktığına dair. Şimdi o geldi aklıma. Evet, ya tam da bunların konuşulması zamanından bahsediyoruz aslında. Çünkü şimdi bugün birazdan birazcık değinme fırsatı bulacağımız şey de bu Güney Kore'deki bütün dünyayı şoka sokan bir sıkı yönetim ilanı. Bütün parlamento dahil her türlü medyanın da kapatılması kararı bir cumhurbaşkanı tarafından, nasıl kapitalizmin aslında kar amacı uğruna herhangi bir muhalefeti engelleyecek şekilde ortada rejimler kurduğunun derin hikayesi var. Ondan da biraz bahsedeceğiz. Ama aynı zamanda mesela bugün T24'te Murat Sabuncu da bu konuda bir yazı kaleme almış. Kapitalizmin yıkıcılığı, otoriterizmin baskıcılığı altında tırnak, çekmediğim her acı için acı çekiyorum, tırnağı kapat cümlesini alıyor. Yani bu nahif gerçekten uzak bulunabilecek ama bu laf, yani çekmediğim her acı için acı çekiyorum cümlesi, kavramı içselleştirilebilirse farklı bir dünyayı, memleketi konuşabiliriz diyor. Bunu da Oya Baydar'ın son romanından Hatırlamanın ve Unutuşun kitabından, Can Yayınları'ndan çıkan, ona refere ederek yazıyor Murat Sabuncu da. Ve yani kimi cümleler vardır insanın beynine, yüreğine saplanıp kalır. Belki dönemin ruhuna uygun olduğu için, belki ruhlarımız yaralı ve yorgun olduğu için beni son dönemde en etkileyen şu oldu, o cümle oldu diyor işte. Ve günün, yaşamın getirdiği zorluklar içinde pek çok kişi kendi derdiyle dertleniyor. Yaşamı sürdürmenin en sıradan gereksinimleri giderebilmenin çabası. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamaklarına, yani beslenmeye, barınmaya takılıp mahkum edilip hayat mücadelesi verenler, bir başka kesim de var tabii diyor, ama parasal ya da eğitim olarak daha üstte yer alıp parmağını hep aşağıya sallayanlar, yukarıya konuşmaya çekinenler ya da kişisel beklentiyle yutkunanlar. Yani böyle çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Biraz önce Covid'den de bahsedince de ben de hatırladım. Yani İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Kapitalizm Tarihi İçinde Sosyal Politika kitabıyla ilgili bir konuşmasını dinlediğim değerli akademisyen Profesör Doktor Ayşe Buğra'dan aldığım konuyla ilgili notlar da şöyle diyor. Yani dünyada da demokrasiyle ilgili benzer sıkıntılar yaşanıyor diye bir yandan gerçek, bir yandan uzun süredir burada yaşananları hafifleten cümleler de sarf ediliyor ama yaşananlar gerçekten çok ağır diyor. Ve memlekette ve dünyada yaşananların bir kısmının kapitalizmin yarattığı düzenle de yakından ilgisi var dedikten sonra Ayşe buradan alıntılı diyor. The Economist dergisinde Covid salgını sonrası dünyada refah devletinin geleceği diye bir dosya yayınlandı ve ben bu dosyada şöyle bir cümle okuduğumu hatırlıyorum diyor Buğra, Profesör Buğra. Çok enteresan bir cümle çünkü bu kapitalizmin yeniden ele alınması demekti ve ben bunları okuduğum zaman itiraf edeyim ki temkinli bir iyimserliğe kapıldım. Yani belki bir şeyler hakikaten değişecekti. Belki başka türlü bir dünya ekonomisi ortaya çıkacak. Bu kapitalizm sonrası bir düzen olmayacak herhalde ama daha adil ve daha insani bir düzen olabilir diye düşündüm. Şimdi itiraf edeyimi eklemeyi gerekli buluyorum. Çünkü öyle olmadı. Liberal demokrat ya da sosyal demokrat siyasetçiler piyasa güdümündeki başıboş ilerlemeye çok fazla güvendiler. Kapitalizmin yaratıcılığına çok güvendiler. Ekonomik gelişmenin yol açacağı refaha çok güvendiler. Fakat işin yaratıcılığın yıkıcı tarafıyla ilgilenmeyi beceremediler. Ve bu beceriksizliğin nasıl bir siyasi sonuç vereceğini de iyi değerlendiremediler. Bu liberal demokrat, sosyal demokrat siyasetçilerin karşılık veremediği güvencesizlik duyguları, toplumsal aidiyet kaybı, yabancılaşma duygularını bugün popülist sağ, liberal sağ dediğimiz ve demokrasiden giderek uzaklaşan kesimler siyasi olarak gayet iyi değerlendirebildiler. Bugün bu akımların totalitarizme doğru gidebilecek nitelikteki bu akımların seçim başarılarını hayret ve dehşetle izlemekteyiz demişti. İşte Murat Sabuncu da Ayşe Buran'ın tarif ettiği tablo belki seçmen tercihi düşünen çalışanlar için de önemli bir yol gösterici olabilir diyor. Yani şunun altını çizmek gerekiyor diye bitirmiş yazısını. Kapitalizmin yıkıcılığı, otoriterizmin baskıcılığı altında her geçen gün ezilen kitlenin sayısı artıyor. Ezilenler başta güvencesizlik, çıkışı güçlü lider tanımı altında otoriterlerden bekliyor çıkışı. Otoriterlerden bunun tersine dönmesi için kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan hep beraber demokrasi ve hukuku herkes için istemek gerekiyor diyor. Öyle bir durum var ve şeyde biraz oradan bir atlama yapabilir miyiz? Çok ilginç aslında şeyde. Bu bayağı Trump'ın yardımcısı şimdi çok az gün kaldı 10 Ocak'a kadar bekleme süresi var ama ondan sonra bir ilk 100 gün yani 3 aylık bir süreden biraz fazla bir süre içinde Donald Trump'ın hızla hareket edeceği ve zaten büyük bir hızla harekete geçtiği bundan sonraki ilk 100 gününde bambaşka bir hiç durmaksızın bu durumu pekiştireceğine dair bir açıklama yapmış. Newsmax adlı bir haber ağı var. Gayet muhafazakar, kapitalizmden, ağır kapitalizmden yana bir şey Newsmax. Orada Donald Trump'ın danışmanlarından Jason Miller net olarak ilk 100 gününde İkinci Cumhurbaşkanlığının ilk 100 gününde göçmenleri tamamen bastırıp kovmayı ve ondan sonra da daha fazla petrol ve gaz için büyük bir hızla işe girişeceğini aynı anda söylüyor. Ve yani yaptığı seçimler de öyle. Biz böyle kazacağız ve güvenlik sınırlarımızı da güvenlik altına alacağız. İlk 100 gün hiç durmayacağız. O kadar çok şey var ki yapmamızı bekleyen halkımız da bekliyor demiş. Böyle şimdiye kadar hiç ilk günden beri ne yapacağını bilen bir başkanımız olmadı. Onun için de ülkeyi MAGA haline getireceğiz daha ilk günden itibaren demişler. Ama çarpıcı bir durum var yani. Evet, siz şimdi bu kapitalizme yönelik eleştirilerden bahsedince dün biz sizin yokluğunuzda Seyfettin Gürsel'le Dünya Bankası'nın 2024 Yoksulluk, Refah ve Gezegen raporunu biraz konuştuk. Şimdi Dünya Bankası deyince tabii neoliberal kapitalizmin en büyük uluslararası kurumlarından bir tanesinden bahsediyoruz. IMF ile birlikte Dünya Bankası, bu piyasalaştırma, kalkınma vesaire falan. Şimdi Seyfettin Bey'in dediğine göre ilk kez bu kadar kapsamlı bir rapor hazırlanmış. Yoksulluktan, küresel eşitsizliklerden ve iklim krizinden bahsediyor Dünya Bankası. Yani adını vermese de aslında bir tür kapitalizm eleştirisi yaptığını söyleyebiliriz. Raporda mesela dünya nüfusunun %8,5'i, yani 692 milyon insan aşırı yoksulluk içinde yaşıyor demiş. Bu da günde 2,15 doların altında bir gelirle yaşam mücadelesi anlamına geliyor diye raporda geçiyor. Birleşmiş Milletler'in başka raporlarında zaten dünya genelinde 800 milyon kişinin gıda beslenme sorunu yaşamakta olduğunu söylüyorlardı. Bir başka rapor şimdi Middle East Monitor'da yayınlandı. Dünyanın birçok ülkesinde akut açlık yaşanmakta olduğunu, özellikle Somali'de, Yemen'de, Gazze'de, Sudan'da, özellikle Darfur bölgesinde birçok yerde bu tarz akut işte açlığın yaşanmakta olduğundan bahsediyor. Bir yandan iklim krizi ve buna dair hiçbir şey yapılamıyor. En son Birleşmiş Milletler iklim zirvesi de çöktü. Yani kapitalizmin bu çoklu krizi dediğimiz meseleyi, savaşları da buna eklediğimizde her alanda görebiliyoruz. Evet, yani aşırı yoksulluk dediği zaman resmi rakam olarak verilen şey de yaklaşık 35 dolar kabul edersek Türk lirasını. Yani doları 35 lira civarında kabul edersek 4.77 galiba son. Yani toplamda 87.5 lirayla geçim, Türk lirası bir miktarla geçinmesini, gündelik geçinmesini sağlamak lazım. 100 lira bile değil, 90 bile değil. Çarpıcı rakam. Ve bunlar tabii siz bunu neye göre bu hesabı yaptınız? Az evvel verdiğim 2,15 dolar üzerinden mi? Evet. O ama dünyada yoksulluğun ortalamasıymış. Evet. 2,5 dolar, öyle mi? 15 dolar, yani dünya çapında işte yaklaşık 700 milyon kişi bu gelirle, yani aşırı yoksulluk diye geçiyor. Bununla günde bu kadar paraya çalışıyorlarmış. Türkiye'de asgari ücreti bölmek lazım 30'a. Şu anda yapabilecek durumda değilim. Her ne kadar matematik programı da yapmış olsak da oradan bakmak lazım. 2,15 doların altında mıyız, üstünde miyiz diye. Evet, yani sonuç olarak Türk lirasıyla ne bileyim ben 75 lira falan tutuyor. Çok acayip. Altında kalıyoruz. Şimdi baktım 57, yani eğer 1700 lira ise asgari ücret hemen hemen 30'a bölündüğünde 57 lira gibi bir şey çıkıyor. Yani bu 2,15 doların altında Türkiye'deki asgari ücretliler. Aşırı yoksulluğun altında yani. Aşırı yoksulluk var demek. Evet, evet, aynen öyle. Ve Dünya Bankası'nın hesaplarını doğru kabul etmek lazım tabii. O zaman da aslında şimdi bu işin çok daha kötüye de gidebileceğini gösteren epey işaret var. Özellikle de işte biraz önce sözünü ettiğim Donald Trump'ın yeni dönemdeki gidişatı konusunda baş danışmanının söyledikleri çok önemli, yani Jason Miller'ın. Çünkü ilk 100 gün içinde dünyanın en önemli iki meselesi, yeryüzünün belki de en önemli iki meselesi, insanların açlıktan, kıtlıktan ve iklim şartlarından dolayı göç etmek zorunda kalmasının önüne geçilecek büyük bir engeli, duvarların yükseltileceği çıkıyordu ortaya. Açık kitapta da duvar diye bir maddemiz vardı bundan epey sene önce çıkan Açık Kitap Ansiklopedisinde. Bütün dünyanın zaten duvarlarla çevrilmiş olduğunu daha o tarihte net olarak görebiliyorduk. Biraz hesap yapmış koymuştuk. Şimdi bunların çok daha artacağını ve askeri müdahale yapılacağını açıkça söylemişti. Ordunun kullanılacağını, göçmenlerin kovulması için ve bütün dünyaya da örnek olması bekleniyor. Bu birinci korkunçluk, ama onun da ötesindeki en büyük şey, yeryüzündeki bütün canlı hayatını tehlikeye atacak ve belki de yok edecek, geri dönüşü olmayan yola sokacak olan işte bu fosil yakıtların çıkarılmasına büyük bir hız vereceğini söylüyor ki hakikaten inanılır gibi bir durum değil. Ama bunun başka belirtilerini de işte Common Dreams'de de Tom Hartman kendi sitesinde de yazmış. Common Dreams oradan almış. Hem denemeci, yazar, sadi konularla da çok ilgilenen, hem de radyoculuğuyla çok iyi bir Tom Hartman açıkçası açıkça söylüyor ki Trump'ın hedefi Güney Kore'de Yoon'un uğradığı başarısızlık, tırnak içindeki başarısızlığı gidermek ve yani tıpkı Rusya'da Putin'in, Macaristan'da da Orban'ın yaptığı gibi herhangi bir şeyin anlamlı muhalefet olmasını engelleyecek bütün tedbirleri de almaya çalıştığının açıkça ortada olduğunu söylüyor. Güney Kore'deki diktatör bozuntusunun aksine ve özellikle de zaten başka Demokrat Parti'den bir rekabeti olmadı. Asıl yapacağı şey Grand Old Party, GOP denen Cumhuriyetçi Parti'deki herhangi bir anlamlı muhalif sesin çıkmasını da önlemek için elinden geleni yapıp zengin ve oligarklar sınıfını dünya çapına yaymak diye bir, yani ileri demokrasilerinde bütün dünyanın 10 yıllardır süre gelen neoliberalizmin bütün çeşitli ülkelerdeki bu orta sınıf hayat tarzını sürdürmeyi imkansızlaştıran durumun büsbütün de oligark sınıfını da zenginleştiren sürecin devam etmesi ve bunun dünya çapında demokratik ülkelerin her yerde kendi mali çıkarları uğruna el konması gerektiğini de gerçekleştirebileceğini söylüyorlar. Bayağı ilginç aslında yazdıkları. Yani ayrıntılı bir yazı. Evet. Ama senaryoları Mar-a-Lago'da oturup bütün zenginlerle konuşup araçsallaştırıyorlar diyorlar. Bu tip senaryoları diyor Tom Hartman. Yakından izleyen birisi bütün gelişmeleri ve sonuçta şöyle, biz bunu olduğu gibi internet sitesine de çevirip koymamız çok iyi olur tabii. Yani onu da not alalım. Yani demokrasinin dirençliliği bir, kurumlarının gücüyle, iki, vatandaşlarının olayın farkında olmalarıyla, vigilance diyor, yani uyanık davranmalarıyla olabilir. Ve üçüncüsü de seçilmiş liderlerin, bütün partilerden seçilmiş partilerin demokratik değerleri sonuna kadar savunmasıyla olabilir. Yoon'un, yani Güney Kore'deki bu darbeci bozuntusu Yoon'un davranışı hem bir uyarı hem de bir eylem çağrısı olarak alınmalıdır diye bitiriyor yazısını. Demokrasiler bu bütün dünyada temel demokrasinin temel ilkelerine karşı otoriterizmin hızla yükselmesine karşı uyanık olmalıdırlar ve Trump'ın dönüşü beklenirken bu dersler katiyen göz ardı edilemez, edilmemelidir diye bitiriyor yazısını. Evet, çok önemli bir yazı. Tom Hartman'ın yazısı gerçekten. Güney Kore'nin Donald Trump'ının, yani şu anki başkanının hatalarını şu anda Donald Trump'ın çok dikkatli bir şekilde izlediğini demelen söylemiş. Çünkü o da işte sistem karşıtı olduğunu söyleyerek iktidara geldi. Kadın düşmanıydı. Popülist, aşırı sağcı bir popülist. Reformlardan söz ediyordu sağlık sisteminde vesaire. Ve şu anda bu yaptığı Nisan ayındaki seçimleri kaybetmiş olmasından, kendi partisinden de destek bulamamış olmasından Donald Trump ders çıkarmıştır diyor. Muhtemelen kendi partisinde, yani böyle bir şey yapacak olursa bir sonraki seçimlerden önce, yani demokratlar eğer yükselecek olursa bunun öncesinde, güçlü olduğu bir zamanda ve kendi parti içerisindeki muhalefeti bertaraf ederek bir hamle yapmaya çalışacaktır diye de bir çıkarımda bulunmuş. Evet. İlginç bir şey çıkarım açıkçası. Bu arada hemen bir düzeltme yapayım. Ben bir tabii ki matematik hatası yaptım. Haluk Hoca hemen uyardı. 1-0 eklemeyi ihmal edince alelacele hesap makinesini kullanırken asgari ücreti 17 bin yerine 1700 liradan hesaplamışım. Dolayısıyla Türkiye'de 56 lira değil 566 liraya denk geliyor günlük. O da Dünya Bankası'nın aşırı yoksulluk ortalaması dediği 2,14 doların üzerinde şu anda. Evet, orada bir hata. Ben de, benim matematiğim de seninki kadar kuvvetli olduğu için düzeltemedim diyorsunuz. Düzeltemedim ama şimdi Haluk Levent'e teşekkür ederim. Ve bütün bunlar zaten Haluk Levent'le uzunca bir süredir konuşmaya çalıştığımız The Invisible Doctrine adlı George Monbiot ve Peter Hutchison imzasını taşıyan kitapta da ayrıntılı olarak konuşulmaya devam ediyor. Yani neoliberalizmin gizli tarihi adı altında, alt başlığı altında ve bütün hayatlarımızı nasıl kontrol etti diye bir parantez de var. Alt başlığın orada, yani bütün neoliberal numaranın nihai tarihçesini konuşmaya da devam ediyoruz. Çok ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Çeşitli olayları bir araya getirerek. Ama şimdi ara verelim. Açık Gazete. İşte böyle güzelim. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve Dünya'dan Kadın Gündemi. Günaydın Çiçek, merhabalar. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydınlar. Bugün ne konuşacağız? Bugün kreş konuşacağız. Haydi konuşalım. Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde hükümet ve CHP arasında bir kreş tartışması yaşanmıştı, hatırlıyorsunuzdur. Bayağı da uzun sürdü, hatta devam ediyor bu tartışma. Bu tartışma neyle ilgiliydi, neler yaşandı? Bugün bunları anlatacağım ve bu vesileyle kreş hakkı ne anlama geliyor ve kadın hareketi bu konuda ne diyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi önce siyasi arenada kreş meselesiyle ilgili neler yaşandığıyla, neler tartışıldı, bunu hatırlatarak başlayacağım. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 18 Kasım'da valiliklere, belediyelere bağlı kreşler hakkında bir yazı gönderdi. Olay buradan çıktı. Yazıda bakanlıkların sahada yaptıkları incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğu ve bu kreşlerin mevzuata aykırı faaliyet gösterdiğini tespit edildiği söyleniyor. Ve valiliklerden belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması, yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi isteniyor. Tabii bir de bu yazının Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumları genel müdürlüğünün talebi üzerine yazıldığı belirtiliyor. Çünkü yoksa Çevre Bakanlığı ile ne alaka? Ama Çevre Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile valilikler arasında bir aracı konumda diyelim burada. Şimdi bu yazının ortaya çıkmasının ardından CHP ile hükümet arasında büyük bir tartışma başladı. Hatta bu tartışma tam da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne denk geldi hatırlarsanız. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li çeşitli isimler bakanlıkları tepki gösteren açıklamalar yaptılar. Ve bu yazıyla kreşlerin kapatılmak istendiğini ama böylesine bir karara asla uymayacaklarını açıkladılar özetle. Tabii hükümetten de çeşitli açıklamalar geldi bu konuyla ilgili. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dedi ki bizim kreşlerle ilgili bir yazımız yok. O yazı anaokulu ve ana sınıflarıyla alakalıdır dedi. Özgür Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor. Şimdi burada ne demek istedi? Önce bir bunu açıklayayım. Kreş ve anaokulu kelimeleri aslında farklı hizmetleri işaret ediyor. Birazcık teknik bir fark yani bu aslında. Kreşler ve gündüz bakım evleri Aile Bakanlığı sorumluluğunda çalışan yerler ve 0-2 yaş arası çocuklar kreşe, 3-6 yaş arası çocuklar da gündüz bakım evine gidiyorlar ve ebeveynleri işteyken burada bakılıyorlar aslında sadece. Yemek yiyorlar ve bakılıyorlar diyelim. Anaokulları ise Milli Eğitim Bakanlığı'na sorumluluğunda ve 3-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitim aldığı yerler olarak anlatabiliriz. Dolayısıyla bu kreş anaokulu meselesi yani bu kelime polemiği bir süre devam etti hükümetle iktidar arasında. İmamoğlu valiliklere giden söz konusu bakanlık yazısını kamuoyuyla paylaştı durum böyle olunca ve belgede gerçekten belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler deniliyor. Demin de söylediğim gibi. Yazın devamında da bu yerler ifadesi kullanılıyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanı en son mecliste partisinin grup toplantısından önce gazetecilere bir açıklama daha yaptı ve özetle belediyelerin kreş açma hakkının olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve ana sınıfı açma yetkilerinin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte belediye kreşlerinin anaokulu gibi faaliyet gösteremeyeceği yönünde açıklamalar yaptılar. Yani aslında hükümet belediyelere bağlı çocuk bakım evlerinin çocuklara eğitim verilemeyeceğini söylüyor diye anlıyoruz. Şimdi böyle diyorum çünkü bu açıklamaları tabii ben çok sadeleştirerek aktarıyorum. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bahsettiğim açıklaması, işte İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı ya da işte okuduğunu anlama özürlüsü arkadaş falan gibi sözlerle dolu ve işte Özgür Özel'e de yönelik de böyle sözleri var ve şöyle bitiriyor sözlerini. Gerek demli belediyelerin, gerekse Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin anaokul çatısı altında anaokulu faaliyetleri kapsamında yürütülmesi gereken işleri yürütme yetkileri yok diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla bu kreş hamlesi hem kamuoyunda hem CHP tarafında son yerel seçim sonuçlarına ve muhalefet partilerinin kazandıkları belediyelere yönelik bir hamle olarak değerlendirildi. Yani hani niyetinin daha birazcık farklı olduğu söylendi kamuoyunda ve CHP tarafından da söylendi bu. Tabii bir de buna AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın bu kreşlerde LGBT faaliyeti yürüten kişilerin çalıştırıldığı açıklaması da eklendi. Ya evet, gerçekten bir anda konu LGBT'lere bağlandı. Tabii her zamanki gibi mevzu LGBT'lere döndü. Aslında galiba yani öyle bir his aldık bu tartışmayı izlerken. Acaba gerçekten oradan mı çıktı diye de bir düşünmedik değil yani böyle bir düşünceleri. Dolayı mı çıktı diye. Sonra Milletin Bakanı bu iddiayı reddetti tabii ki ama bilemiyoruz. Tabii şimdi hükümete kadın örgütlerinden de tepki geldi. Çünkü bu konu sadece hükümet ve muhalefet partileri arasında bir çekişmeden ibaret değil evet. Hükümetin kadın ve aile politikalarıyla da ilgili. Çünkü şimdi kreş dediğimiz şey çocuk bakımı aslında. Yani kolay erişilebilir kreşlerin olmaması bakım hizmetlerinin tamamen kadının omuzuna yüklenmesi anlamına geliyor. Ve bu da kadın istihdamının düşük olmasının en önemli sebeplerinden aslında. Mesela en güncel TÜİK verilerine bakalım. Bu sene açıkladığı veriler TÜİK. Türkiye'de çocuksuz hanelerde yaşayan 25-49 yaş grubundaki kadınların iş gücüne katılım oranı %56.2. Ama bu 0-3 yaş çocuğu olan hanelerde yine aynı yaş grubundaki kadınların iş gücüne katılım oranına baktığımızda bunun %28'e düştüğünü, yani yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. 0-3 yaş çocuk durumu ortaya çıktığında. Yani neden? Çünkü kreşe, yani evde oturup çocuklarına bakmak zorunda kalıyor bu kadınlar. O yüzden işe gidemiyorlar diye açıklayabiliriz bunu. Şimdi burada bu TÜİK araştırmasında, aynı araştırmada enteresan bir veri daha var. Benim çok dikkatimi çekti açıkçası. Erkekler için bu durumun tam tersi söz konusu. Yani erkeklerin iş gücüne katılım oranı çocukla birlikte artıyor. 0-3 yaş çocukla birlikte artıyor. Çocuksuz hanelerde yaşayan erkeklerin iş gücüne katılım oranına bakıyoruz %77.8. Ama 0-3 yaş çocuk olan hanelerde, hani kadınlarda yarı yarıya düşerken, erkeklerde %78'den %90'a yükseliyor iş gücüne katılım oranı. Bu istatistiğin bu kısmı çok enteresan geldiği için eklemek istedim. Evet, nasıl açıklanıyor bu? Bu çok gerçekten senin de söylediğin gibi enteresan, hatta tuhaf da denilebilir. Yani aklı biraz zorlayan bir şey. Nasıl bir açıklama getirilebiliyor buna? Yani şimdi tabii bunu bir uzmana sormak lazım ama ben kendi şahsi şeyle, analizimle, yani benim burada gördüğüm şey, yani evleniyorlar, çocuk olduğu zaman kadınlar işten ayrılıyor ama erkekler, hani ev düzeni kurulduğu için rahat rahat işe gidiyor diye okudum ben bunu açıkçası. Ama tabii şey, analiz, fazla analiz yaparak haddimi aşmak istemem ama biraz böyle gözüküyor yani bence. Yani kadın çocuklara bakıyor, eve bakıyor, erkek işe gidiyor bu döngüde, kadın evde kalırken gibi görüyorum diyelim. Şimdi aslında kadın emeği ve istihdamı girişiminin web sitesinde kadın istihdamı ve çocuk bakım yükü ilişkisi başlıklı bir yazı var. Birazcık bu detaylarıyla anlatılıyor bu meseleler. Yani neden, nasıl bir ilişki olduğu kadın istihdamı ile çocuk bakım yükü arasında. Ve burada vurgulanan, bu metinde de vurgulanan şeylerden biri, kadın çalışan kadınların iş bırakmalarının temel nedeninin ev ve bakım yükümlülükleri oldu. Mesela Dünya Bankası'nın bir araştırmasına göre çalışmayan annelerin %45'i daha önce çalıştıklarını ancak çocuk sahibi olunca işten ayrılmaya karar verdiklerini söylemiş. Bu aslında TÜİK verisiyle de paralel bir veri. Tabii şimdi aslında bu eşitsizliği önlemek için bazı yasalar var. Mesela iş yasası. 150'nin üzerinde kadın çalışan olan iş yerlerine kreş açma zorunluluğu var. Peki 150'nin üzerinde kadın çalışanı olan tüm şirketler bu yükümlülüklerini yerine getiriyor mu ya da ne kadarını getiriyor? Yani bunu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü bakanlık bu konuda verilen hiçbir soru önergesine net bir cevap vermemiş. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ceza kesildiğini söylemekle yetinmiş sadece cevap olarak. Bir yandan da 150 çok büyük, yüksek bir sayı bu arada. Yani çalıştığınız yerde 149 kadın çalışan daha yoksa çocuğunuzla nasıl iş hayatı devam ettireceksiniz? Evet. Yani çok büyük bir işletme demek zaten 150 kadın çalışan. Yani 150 kadın çalışanı bırakın, 150 çalışanlı işletmelerde bile çalışmıyoruz çoğumuz yani. Şimdi benzer bir şekilde emzirme odaları meselesi de var. Emzirme odası için de alt sınırın sınır 100 kadın çalışan olarak belirlenmiş. Ama yani o süt geliyor ve o çocuğun o sütü emmesi gerekiyor sonuçta, yani hani hayatın bir parçası olarak. Şimdi bu nedenle de kadınlar okul öncesi çocuk bakım hizmetlerinin de kamu tarafından sağlanan hizmetler arasına girmesini istiyor. Ve senelerdir ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve tabii nitelikli kreşler için kampanyalar düzenliyorlar. Mesela KESK, yani Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun 2010'da düzenlediği, daha sonra 2013'te tekrar ettiği bir çocuklar kreşe ebeveynler işe kampanyası vardı. Sendika üyeleri iş yerlerine çocuklarıyla birlikte giderek eylem yapmıştı mesela 2010 ve 2013'te. 2013'te yine Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda kadın örgütünün, hak örgütleri ve sendikalarla bir araya gelerek kurdukları Kreş Haktır platformu vardı. Maalesef dün baktım web sitesi bile çalışmıyor şu anda. Ama hala tabii ki bu platformun bileşenleri açıklamalar yapıyorlar. Bu meseleyle ilgili de yaptılar. Oraya da geleceğiz. KESK yine 2018'de her iş yerine kreş kampanyasını başlatmıştı. Yani aslında bunlar gibi birçok kampanya ve eylem var. Bunlar ilk aklıma gelenler. Çünkü kreş kadınlar için çok somut bir ihtiyaç ve dile getirilen bir ihtiyaç senelerdir de. Ve tüm bu kampanya ve eylemlerin ortak talepleri aslında bu iş yerlerindeki 150 kadın çalışan sınırının düşürülmesi. Ve bunun yanı sıra yerel yönetimlerin ücretsiz, nitelikli ve vardiyalı çalışanlara da uygun 7/24 açık kreşler kurması. Peki burada bir araya girebilir miyim? Tabii ki. Yani ben şeyi hatırladım şimdi, bu konu epek tartışılırken zaman zaman bakma fırsatı da buluyorduk. Bundan Kasım sonuna doğru yanılmıyorsam burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kapatıyor değil mi? Bu bizzat belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması yönünde talimatı veren, evet, Çevre Bakanlığı'ndan oldu. Ama çok da ilginç bir şey hatırladım şimdi bunu konuşurken biz. Murat Kurum, işte Çevre ve Değişikliği Bakanlığı, başkan seçilseydi kendisi belediye başkanlığına da adaydı seçimde. Evet. İlk yılında 100 kreş açacağını söylüyordu. Burada büyük bir çelişki, olağanüstü büyüklükte bir çelişki yok mu? Tabii. Murat Kurum şu an işte Çevre Bakanı, bu yazıyı yazan. Tabii bu arada şey de, yani ne alaka Çevre Bakanlığı diyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle, evet, iletmiş. Ama tabii 2024 neden Milli Eğitim Bakanlığı iklimce Çevre Bakanlığı iletmiş? Ya valiliklerden onlar sorumluymuş. Biraz teknik bir şey sanırım. Yani ya da bilmiyorum, belki bizim bu Murat Kurum'un 100 kreş vaadini konuşmamızı istemişlerdir. Çünkü gerçekten biraz absürt bir durum. Biraz mı? Yani İlk yılda 100 yeni kreş açacağını söyleyen... Evet. Yani 39 ilçeye 100 kreş açacağız demişti. Hatta CHP'nin 5 yılda, bu son 5 yılda sadece 60 kreş açmasını da eleştirmişti. Ve kendi açacağı kreşlerin de haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini söylemişti Murat Kurum. Bu yazıyı göndermeden 8 ay önce. Şimdi bu konudan, evet, 8 ay sonra hatta... tümüyle kapatılması, yani belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması yönünde talimat veriyor, öyle mi? Evet, oldukça ilginç bir durum. Bu hangi kreşler, biraz onu da anlatayım. Şimdi CHP'de 2019'da işte bu Murat Kurum'un bu vaadi vermeden bir önceki dönemde aslında kazandığı yerel seçimlerde İstanbul'da her mahalleye bir kreş açmayı vaat etmişti. Ve 2020'den itibaren İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri ismiyle bu kreşleri ve gündüz bakım evlerini kurmaya başladı. Şimdi bu tartışmada yapılan açıklamalarda tabii sayılar da var ya, verildi, biz de öğrenmiş olduk kaç kreş açıldı. İBB'nin işte son duyurusuna göre İstanbul'da 34 ilçede 103 merkez kurulmuş. Evet, Murat Kurum'un vaadini geçmiş bu arada CHP. Ve ulaşılmak istenen hedefinde 160 olduğu açıklamalar. Evet. Özgür Özel de aslında CHP'li belediyelerin şimdiye kadar Türkiye genelinde 653 kreş açtığını, Ocak ayına kadar, yani bu bir ay içinde, artık nasıl olacak bilmiyorum, bu sayının 1000'e çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Tabii bu arada bu kreşler ücretsiz kreşler değil, bunu belirtmek gerekiyor. Yani birkaç gündür bunu anlamaya çalışıyorum. Tam olarak ücretsiz kreş diye bir şey yok anladığım kadarıyla, yani şu an emin olamamakla birlikte bazı ücretsiz kreş diye bir şey bulamadım. Ama İBB'nin kreşleri çok daha uygun fiyatlı olduğu söyleniyor piyasaya göre. Evet, bir ilave daha izninle yapayım. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hemen bu tartışmanın başında, Milli Eğitim Bakanı gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil, sen de söyledin. Okuluyla alakalı demiş. İşte resmi yazı burada diye yayınlamış. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile... Yani resmi yazıya kreş yazıp sonra ben kreş demedim, anaokulu dedim demek... Nasıl bir... Yani... Ya artık birazcık alıştığımız bir şey oldu bu, farkındaysanız. Hani çok sorgulamıyoruz böyle şeyleri. Bu tartışmayı şöyle anlatıyorlar, yani hükümet tarafı da. burada kastettiğimiz aslında fiilen anaokulu olan kreşler. Yani bunlar kreş değil, kreş adı altında açılmış ama anaokulu olarak devam ediyorlar, eğitim veriyorlar burada. Bu, siz yapamazsınız diyor hükümet tarafı. Üstelik evet, de bu belediye, evet, belediyelerin anaokul açmasının engellenmesinin ise o dönemde de çıkmıştı. Daha önce CHP'nin aslında savunduğu bir durum. Çünkü belediyelere bir tür anaokul açma hakkı da verilmesi tartışmasına CHP itiraz etmiş. Çünkü bu belediyeler Türkiye'de o dönem ağırlıklı olarak AKP'nin elinde olduğu için İslami eğitim falan verirler diye itirazda bulunmuş CHP. Ya evet, bu komik bir döngü aslında. 2007'de mahkemeye başvurmuş CHP bunun için. Yani Türkiye'nin klasik döngüsü sanki, yani artık gerçekten üzücü bunlara şaşırmıyor olmak ama birçok farklı konuda da bu şekilde oluyor iki taraf için de hani, meselenin ilerlemesi. Özgür Özel bu söylediğiniz şeyle ilgili de bir açıklama yaptı. Biz aslında onu kastetmemiştik de şunu kastetmiştik diye. Ama evet, Özdeş'in özetlediği gibi aslında başvuru sebepleri de CHP'nin. Şimdi de AKP LGBT eğitimi veriyorlar diye engellemeye çalışıyor. Yani. Onu nereden bir anda ortaya attılar gerçekten bütün bu tartışmada? Yani propaganda evet, yapıyorlar diyor. 0-3 yaş arası çocuklara neyin propagandasını, ayrıca eşcinsellik propaganda yaparak, gerçi tabii hükümet tarafı böyle iddia ediyor da bunun bir propaganda olduğunu söylüyor ama neyse. Ya bence bu tartışmanın Twitter'daki hedef gösterme kampanyalarıyla bir alakası var takip ettiğim kadarıyla. Çünkü ben onu ilk gördüğümde aklıma bir Twitter'da hedef gösterme olayı geldi. Spesifik bir olay. Bir LGBT aktivistini İzmir Belediyesi'nde çalıştığı, aslında çalışmıyor, öyle bir şey yok İzmir Belediyesi'yle. Hiçbir alakası olmayan bir LGBT aktivistine, sadece İzmir'de yaşayan. İşte bu sapık İzmir Belediyesi'nde çalışıyor, çocuklara da eğitim veriyor diye hedef göstermişlerdi. Dün de o kişinin ifade vermeye gidiyorum diye tweet attığını gördüm. Ben kafamda, yani bilmiyorum bunu, net bir bağlantı değil ama hani Twitter'da gördüğüm şeylere çok paralel geldi hükümetin LGBT açıklamaları bu kreş tartışmasında. Yani çok bir gerçekliği olmayan Twitter linç kampanyalarından çıkan bir argüman aslında bu diye ben biraz gözlemledim diyeyim. Ama emin olamıyorum tabii. Bunları bilemiyoruz. Başka bir yerden de esmiş olabilir. Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden. İktidar kadının öncelikli görevinin aslında annelik olduğunu, çalışacaksa esnek çalışma modelleriyle ya da evden üretim gibi işlerle oyalanabileceğini sık sık dile getiriyor. Ve bu konudaki politikaları da bu söylemle uyumlu bir şekilde ilerliyor aslında. Mesela kamu kurumlarındaki kreşlerin, yani devlet memurlarına hizmet veren kreşlerin AKP döneminde kapatıldığı aslında senelerdir dile getiriliyor. Bu konuyla ilgili çok güncel bir veri bulamadım ama mesela 2004'te 419 olan kamu kreş sayısının 2016'da 56'ya düştüğü birçok sendika ve siyasetçi tarafından paylaşılmış bugüne kadar. Şimdi hükümetin aldığı tasarruf tedbirleri de genellikle hep kreşleri kapsıyor. İşte 2013'te Maliye Bakanlığı kamu bütçesinden kreşlere harcama yapılmasını yasaklamıştı tasarruf tedbirleri kapsamında. O dönemde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ti. 2017'de yine bir düzenleme getirildi ve özel kreşlere 5 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlandı mesela. Ve o günlerde yapılan açıklamalarla, yani 2017'de yapılan açıklamalarla KESK bu düzenlemeyi aslında kamusal bir hak olan kreş hizmetinin tümüyle özel sektöre devredilmek istemesi olarak yorumlamıştı. Yine 2017'de uygulamaya konulan bir proje Büyük Anne Projesi'ydi. Bu projeyle de torunlarına bakan kadınlara aylık maaş ödenmeye başlamıştı. İşte tabii çeşitli kuralları var bu maaşa başvurmanın ama asgari ücretin %30'u kadar bir maaş ödeniyor. Hala devam eden bir proje bu. Yani kreş alternatifi aslında. Ve 2021 yılının da tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının yeni kreşler alması ve kiralaması yaşadı. Yani politikaları da aslında kreşlerin biraz da kapanması yönünde diyebiliriz iktidarın. Peki işte son dakikalara da girdik. Kadın hareketi bu tartışmalarıyla ilgili ne diyor? Bunu anlatarak bitirelim. Şimdi aslında özetle kadın hareketi kreş haktır diyor. Kadın Koalisyonu bir açıklama yaptı ve kadınların yaşamını kolaylaştıracak çözümleri ortadan kaldırmaya çalışmak yerine yenilerini üretmek kamu kurumlarının asli görevidir dedi. Eşik yani eşitlik için kadın platformu da bir açıklama yaptı ve aslında Erdoğan'ın 2010'da kadın erkek eşitliği fıtratı aykırıdır dediği konuşmanın devamında kreş eken huzurevi biçer dediğini hatırlattı. Yani bu da aslında 2014 yıl önceden iktidarın kreş meselesiyle ilgili yaklaşımını özetleyen bir cümle. Ve belediye kreşlerinin kapatılmasının kadınları çalışma yaşamından ve kamusal hayattan kopararak eve hapsedeceğini ve cinsiyetçi iş bölümünü kalıcı hale getireceğini söyledi. Şimdi süremizin sonuna geldik ve şununla bitirmek istiyorum ben aslında. Yine Eşik'ten Avukat Hülya Gülbahar Anka'ya bir röportaj vermiş ve birkaç önemli noktaya dikkat çekmiş. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay İzmir'de elektrik sobası kaynaklı bir yangında 5 çocuk hayatını kaybetmişti. Evet. Ve yangın sırasında evde olmayan anne kamuoyunda da linçlenmiş, sonra gözaltına alınmıştı. Hülya Gülbahar bu konuya dikkat çekmiş ve annenin yangın esnasında çalışmak için, para kazanmak için dışarıda olduğunu hatırlatmış. Ve demiş ki ulaşabileceği ücretsiz kreşler olsaydı bu çocuklar hayatta kalabilirdi. Yani bu kreş meselesinin belki de hani en empati yapabileceğimiz mi diyeyim ya da en çarpıcı gelebilecek noktası bu diyebiliriz. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü çocukların ölümü tartışılırken de bu hep gözden kaçırılmıştı. Hiç kreş meselesi konuşulmamıştı. Yani özetle kreşler çocuk gelişiminin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği için de çok önemli bir hizmet diye bitirebiliriz. Evet, yani kadınların özellikle de çok daha büyük bir çalışma serbestisine kavuşma imkanı veriyor. Evet. Kreşlerin bulunması değil mi? Öyle bir bağlantı. Kesinlikle. Peki kreş eken huzurevi biçer sözünün anlamı nedir? Yani ne kastediliyor bununla? Ya aslında mesela ben bu konuşmanın tamamını aradım bunu görünce, bulamadım. Ama kreş eken huzurevi biçer yazdığınızda Google'a o kadar çok İslami yazı çıkıyor ki aile meselesiyle ilgili. Yani aslında şunu anlatmaya çalışıyorlar. Birkaç tanesini okudum bu yazılarında. Yani başlığı kreş eken huzurevi biçer olan çok fazla yazı var bu yönde de. Yani aslında cinsiyetçi, geleneksel, toplumsal cinsiyet rol bölümü ev içi bahsediyorlar. Yani hani kadının evde ev bakımı, çocuk bakımı, yaşlı bakımıyla ilgilenmesi ve bunun bir döngü olduğunu anlatıyorlar. Yani bugün kreş olursa yarın yaşlılarımıza da bakacak kimse olmaz ve yaşlılarımız da huzur evinde bakılmak zorunda kalır gibi bir bakış açısını anlatıyor. Tabii bakım emeğinin toplumsallaşması yaşlı bakımını da beraberinde, evet, hak talebi olarak getirecektir diye düşünüyorlar. Tabii. Ki aslında doğru bir yandan. Doğru, evet, doğru. Kreşte, bakım evi de zaten bir hak olmak durumunda yani. Evet. Yani nitelikli huzur evi de yok aslında Türkiye'de bu anlamda düşündüğümüzde, doğru. O da, yani, evet, o da çıkıyor ortaya. Evet, evet. Bir nokta bağlantı. Peki. Evet. Burada bitiriyoruz. Süreyi bitirdik. Evet. Çiçek, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. İşte böyle güzel. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve Dünya'dan Kadın Gündemi. Açık Gazete. Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Saat 9.30-5, hatta 6 dakika geçerken tekrar beraberiz. Bir de açıklama yapalım. Bugün Burcu Biçer'in programı yok, spor gündemi yok. Onun için devam ediyoruz. Bir müzik çalarak devam ettik. R.E.M'den tekrar devam ettik. R.E.M'in solist grubun kurucularından Peter Lawrence Buck'ın da doğum günü. Çaldığımız ikinci R.E.M. grubundan parça da It's the End of the World as We Know It. Yani dünyanın sonu bu. Bildiğimiz dünyanın sonu bu. Ve kendimi iyi hissediyorum diye de bir parantezi var. İlginç bir şey. 1997'den bilinç akışı şeklinde yazılmış sözler içeriyor. Böyle ilginç bir şey. Yani bir depremden bahsediyor. Bu şeylerden, kuşlardan, yılanlardan bir uçan, havada uçan başka uçaklardan vesaire ve bir fırtınadan gözünden bahsediyor. Böyle gidiyor. Gayet karmaşık, karışık, sonu gelmeyen bir dünyadan bahsediyor. Sonu gelmiş diyor ama. Yani bir karma karışık bir rüyayı anlattığı için böyle Türkçeleştirdiğimizde hiçbir anlamı olmayan bir söz dizilimi olarak durabiliyor tabii. Evet ama yani bayağı ilginç. Biraz yalnız tek başımıza kalıp kendi kafamızı dinlesek iyi olabilirdi. Dünyanın sonu geldi, ben kendimi iyi hissediyorum diye biten bir şarkı. Evet şimdi spor konusuna da azıcık inebiliriz. Hatta belki de girişte onu da şey yapalım, sözünü edelim. Geçen hafta etraflıca konuştuğumuz bir şey vardı. Eren İleri'nin yazdığı bir kitaptan bahsetmiştik üzerinde. Formula 1'in neler yapabileceği, aralarındaki sürücüler arasındaki tuhaf rekabetten para işlerinin derinlemesine spor budalının içine girdiğini gösteren konuları da içeriyordu. Teknik ve para, yani önemli olan para kazanmayı ön plana alan, sporla pek ilgisi olmayan reklamlarla vesaireyle dolu bir dünyadan bahsediyoruz ve işin içine bazı şiddet unsurlarının girdiği de konuşulmuştu. Tam da bunları doğrulayacak Eren'in İngilizce kaleme aldığı ve fotoğraflar asıl ağırlıklı olarak fotoğraflı kitabının bir uzantısı sayabileceğimiz gelişmeler de oldu. Son Katar Grand Prix'sini, yani büyük yarışı kazanan Max Verstappen kendi takım arkadaşı hakkında da çok acayip şeyler söyledi. Yani bir Hollanda televizyonuna da verdiği bir demeçte, yani bir de Katar'daki yarışı kazandı Verstappen ama ondan sonra, yarıştan sonra kendi takımından yarışan George Russell'ın ona bayağı bir sabotajda bulunduğunu ima eden, hatta imanın da ötesinde resmen açıklayan açıklamalar yaptı. Hayatımda çok sayıda böyle toplantıya katıldım. Toplantı odasında, kariyerimin birçok yerinde. Ama beni tamamen böyle perişan etmeye yönelik birisiyle ilk defa karşılaşıyorum. Ben bütün şeyimi, saygımı kaybettim ona karşı. Buna dayanamayacağım demiş. Red Bull takımından şampiyon Max Verstappen, George Russell kendi takımından George Russell'ı yerden yere vuran bir şey. Epey gün geçti. Bunu 1 Aralık'ta okumuştum ben. Giles Richards'ın bir haberinden, Guardian'dan. Hemen arkasından gene Guardian'dan çok gecikmiş bir cevap geldiğini görüyoruz. Perşembe dün çıkan bir yazıda George Russell'ın kendisinin bu Formula 1 diye adlandırılan araba yarışlarının en büyük rakibi Max Verstappen'ın kendisini şiddet kullanmakla tehdit ettiğini kendisini söylemiş. Yani Katar Grand Prix'si içinde üstelik, yani şampiyonluk yarışında arada Mercedes şoförü demiş ki, yani yeni şampiyonluk tacını giymeden hemen önce kendim önüne çıkacağım, senin üzerine bir şey yapacağım ve senin o kafanı duvarlara çarpacağım gibi biraz da terbiyesiz bir terim de kullanarak söylediğini söylüyor. Yani Britanyalıyla Belçikalı yanılmıyorsam Max Verstappen, Hollandalı pardon, bayağı ciddi bir tartışmanın içine girmişler. Özellikle de Verstappen Russell'ı bloke ettiği için, yarışın içinde önüne geçtiği için böyle şey pozisyonunu, pole pozisyonu dedikleri birincilik pozisyonunda kaybettiği gibi şeyler var. Hollanda televizyonuna çıkıp bu iddiaları açıkça söylemiş Verstappen. Sonra 3-4 günlük bir gecik aradan sonra da şimdi George Russell da, Britanyalı yarışçı, ona cevap vermiş ve beni mahvetmek isteyen biri var diye. Nasıl devam edecek bilmiyorum ama tam da geçen haftaki programda iyi kötü konuşma fırsatı bulduğumuz, çok sporla hiç ilgisi olmayan tuhaf şeylerin yer aldığı bir Formula 1 yarışına nasıl spor diyebiliyoruz falan diye tartışırken, tam onun üstüne onun söylediklerimizi bence adam akıllı doğrulayan bir bayağı şey yarıştırması, idrar yarıştırması haline gelmiş durumda olduğunu görüyoruz. Evet, burada bitirelim ve şimdi Burcu'ya da bir buradan uzaklardan bir günaydın diyerek devam edelim. Biz şeyimize, savaş haberlerimize filan, neler oluyor sen derinlemesine, iki gün benim de yokluğum sırasında derinlemesine bu HTŞ'nin neler yaptığı, Suriye'de cihatçıların ya da cihatçı mı değil mi tam bilinmeyen durumunun. Evet, herkes kendi pozisyonuna göre tabii Heyet Tahrir Şam'ın tanımlıyor. Ama Vasim'le birlikte Hüsnü Kabul'de Abdülkadir'i almıştık. Daha sonra da ben dün Middle East Eye'da David Hurst'un makalesini okudum. Cihatçı tanımlaması yanlış bir tanımlama aslında Heyet Tahrir Şam için. İslamcı tabii ama böyle bir Suriye dışına yönelik, yani İslam dünyasına yönelik, İslam'ı yaymaya yönelik bir politik hedefleri yok. Esad rejimi karşıtı, İslamcı kökenlerinde var. Bu yüzden hala bunu iddia ediyorlar. El-Kaide bağlantılı, fakat 2016'da bu bağlantıyı da kesiyor. Hedeflerini de sadece rejimi devirmek diye sınırlıyor. Bir tür ulusal hareket, yani bu anlamıyla rejim karşıtı ama İslamcı bir hareket. İdlib'de de zaten yıllardan beri, 4-5 yıldır iktidar konumunda ve böyle Taliban rejimi altında gördüğümüz, işte Afganistan'da ya da IŞİD rejimi altında gördüğümüz gibi sert uygulamaları da yok İdlib'in. Dolayısıyla birçok muhalif açısından, seküler muhalif açısından da Halep'in düşmüş olması bir tür esas düşman Esad rejimi olduğu için olumlu karşılanan bir durum. Türkiye'deki Suriyeli muhalifler için de bu böyle. Dünya geri kalanına kaçmak zorunda kalmış insanlar için de böyle, ki David Hurst ilginç bir istatistik vermişti. Türkiye'ye gelen Suriyelilerin hemen hemen üçte biri Halep, yani muhalefetin en güçlü olduğu yerdi çünkü rejim tarafından tekrar alınmadan önce. Burada rejim güçleri, askerleri girdiğinde ve şehir bombalandığında buradan kaçanlar, üçte biri Suriyelilerin buralardan oluşuyor. Dolayısıyla şimdi yeniden gitme umudu duyanlar var. Türkiye'deki Suriyeliler Halep civarından gelenler için diye Abdülkadir de söylemişti. David Hurst de yazısında bundan bahsediyor. Evet, yani şimdi şu anda Halep'in ardından Haman'ın da alındığı geliyordu. Dün artı gerçekte ayrıntılı olarak dile getiriliyordu bu. Yani gün boyunca cihatçılar diyor onlar da, Haman'ın herhangi bir mahallesine girdiğini yalanlayan Suriye ordusu, cihadilerin girdiğini yalanlayan, Hama'daki birkaç ekseni delerek içeri girmeyi başardığını da duyurmuş HTŞ grubunun, Heyet Tahrir Şam grubunun. Yani 27 Kasım'da başlanmıştı bu taarruz. 30 Kasım'da Halep'i almalarının ardından kapılarına dayandıkları Hama'yı da ele geçirdikleri söyleniyor, belirtiliyor. Hatta burada Mezarip, Sanayi ve Arbain mahallelerini de ele geçirenler daha sonra şehir merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı diyor ve gün boyu Hama'nın herhangi bir mahallesine girdiğini yalanlayan Suriye Arap ordusundan da işte kullanılan terime bağlı kalırsak cihadilerin Hama şehrindeki birkaç ekseni delerek içeri girmeyi başardığına dair son dakika açıklaması yaptıklarını söylüyor ve Suriye Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'nın açıklamasında da kuvvetlerimiz arasında çok sayıda şehit arttı diyor. Böyle şimdi tamamı yani rejimin çok sayıda askeri ölmüş ve aynı zamanda kendi açıklamaları o ki çok fazla sivil kayıp olabilir sebebiyle çekiliyoruz Hama'dan diye duyurmuş. Evet, yani büyük özel önem taşıyormuş çünkü Müslüman kardeşler, İhvan, Müslüman biraderler diye de adlandırılan İhvan kuruluşu ta 1982'de 40 küsur yıl önce Hama'da büyük bir ayaklanma başlatıp şehrin kontrolünü eline geçirmiş oldukları hatırlatılıyor Artı Gerçek haberinde. Ve dönemin Hafız Esad yönetimi Hama'ya bombardıman düzenleyip ihvancıları öldürerek ayaklanmayı bastırmıştı. Şimdi, sadece belli ki Müslüman kardeşleri öldürmemiş tabi. Hama'yı bombalarsanız sivilleri de öldürürsünüz anlamına geliyor. Elbette. Onların yani HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed Jolani de örgütün Telegram kanalından da iletişim kanalından da devrimci ve mücahit kardeşlerimiz Suriye'de 40 yıldır devam eden yarayı temizlemek için Hama şehrine girmeye başladılar açıklaması var. Ve son haberin son şeyi bu şöyle bitiyordu. Hama Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş ve vekalet savaşı boyunca Suriye hükümet güçlerinin elinde kalmıştı. Şimdi yani Halep'ten başkent Şam'a kadar olan mesafenin üçte birini kaplayan Hama'nın ele geçirilmesi cihadiler için Suriye'nin en kalabalık bölgelerini birbirine bağlayan kavşak işlevi gören Humus şehrine doğru ilerlemenin yolunu açacak diyordu. Zaten ilerliyorlar bu arada. Şu anda Humus çevresinde çatışmalar var. Yani çok kısa bir süre içerisinde bir anda önce Halep düştü, ardından Hama düştü. Şimdi Humus'a doğru ilerleniyor. Humus'tan sonra da Şam çok yakın deniyor. Tabii bu kadar kolay olacak mı? Yani rejimin en kuvvetli olduğu yer. Ondan emin değiliz. Ama bu muhalif güçler bu şekilde ilerliyorlar Suriye'de. Rusya bir yandan hava desteği normalde veriyordu. Onun gücünün de sınırlı bir destek verdiğinden bahsediliyor. David Hurst biraz Rusya'nın da Esad rejimine kızgın olduğundan bahsetmiş mesela makalesinde. İlginç bir yorum gibi geldi bana. Çünkü Türkiye birkaç defa Esad rejimiyle görüşmek istediğini açıklamıştı. Suriye'deki durumu tabii konuşacaklardı. Fakat Esad yönetimi kesinlikle reddetti Erdoğan'la ve işte Türkiye'deki hükümetle görüşmeyi. Çünkü önce askerinizi çekin benim ülkemden diyordu. Bu birkaç defa red geldikten kısa bir süre sonra bu ilerlemesi işte HTŞ güçlerinin ve Suriye Milli Ordusu'nun alenen Türkiye tarafından desteklenen diğer bir grubun ilerlemesi bu zamanlama bir tesadüf değil ama aynı zamanda Rusya'da Ukrayna'da savaşıyor. Dolayısıyla gözünü Suriye'den çekmiş durumda. Zaten Astana'dan sonra bir 4 yıldır tırnak içerisinde bir tür istikrar, bir statiko vardı bütün sorunlarıyla beraber. Dolayısıyla Rusya buradaki varlığını azalttı diyor ve ki Şam yönetimini kurtaran aslında Rusya ve İran'ın desteğiydi. İran demiş David Hurst şu anda İsrail'den gelecek bir saldırıya hazırlanıyor. Daha büyük çaplı Trump'la birlikte bir işgali bekliyor. Dolayısıyla onun da önceliği Suriye olmaktan çıktı. İşte bu koşullar hem Türkiye'nin hem Rusya'nın hem İran'ın başka meselelerle ilgileniyor olması. Daha doğrusu Türkiye başka meselelerle ilgilenmiyor da Esad rejimiyle olan problemi beraberinde bu koşulları getirdi diye yorumlamıştı. Evet, yani bu David Hurst'un oldukça ayrıntılı incelemesi senin de ele aldığın dünkü 4 Aralık tarihli zaten yazısı galiba Middle East ayda çıkan. Yani Suriye krizinin, bu yeni krizin bütün Orta Doğu'yu yeniden nasıl şekillendirebileceği konusundaki bir soru ile başlık da öyle başlıyor. Ve yani İsrail kendi iradesini bölgede hakim kılmaya çalışırken bu isyancıların Halep'e yaptıkları yıldırım harekatıyla saldırısı ve kazanmaları bayağı ciddi uzun vadeli sonuçları olabilecekti pek çok ülke için. Yani İran'ın Türkiye'ye yaptığı kısa bir ziyaret vardı değil mi? Ondan da bahsettiniz mi bilmiyorum ama yani çok... İran Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaretinden söz ediyorsunuz. Ama bayağı Türkiye'ye de hoşnutsuz olduğunu tabii falan ifade etti diye geçiyor. Evet. Bu görüşmelerde. Yani şu ana kadar tabii Esad'la Erdoğan arasında da herhangi bir buluşma olmadı, görüşme. Yani telefonla da olsa diye bir bilgi de var aramızda. Nasıl gelişeceğini bilmek epey zor yani. Evet, evet. Ama hızlı bir şekilde ilerliyor buradaki muhalif güçler. Bu arada Türkiye'de sınırda bir eylem olmuştu DEM Parti'nin girişimiyle birlikte. Çünkü bir yandan muhalif güçler Kürtlerin kontrolündeki bölgelere de saldırdılar ki hele Halep'te zaten 100 bin kadar özellikle çevre bölgelerinde Halep'in Kürt, Suriyeli Kürt'ün yaşadığından bahsediliyordu. Buradan da göç dalgası başladı. PYD'nin ya da Suriye Demokratik Güçlerinin hakim olduğu bölgelere doğru. Tel Rifat yine ardından Münbiç'e saldırı olup olmayacağı, yani PYD'nin kontrolündeki bölgelere, Kürt hareketinin kontrolündeki bölgelere bir saldırı olup olmayacağı tartışması vardı. Bu sebeple de Suruç'ta DEM Parti bir protesto gerçekleştirmişti. CHP heyeti de Suriye sınırına gitmiş ama bambaşka bir nedenden dolayı. Dün de biraz siz yokken bahsetmek durumunda kalmıştım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan şu anda CHP adına göçmen mülteci düşmanlığının başını çeken kişi konumunda diyebiliriz herhalde. Hatay'a gitmiş CHP milletvekilleriyle beraber. Suriye sınırında Suriyelilerin Halep'e iktidarın iddialarının aksine Suriyelilerin Halep'e gitmediğini, yani Türkiye'deki Suriyelilerin Halep'e gitmediğini, Türkiye'ye göç dalgası gelmemesi için iktidarla işbirliğine hazırız demiş. Sınıra gitmiş, yani derdi orada sivil ölümler, savaş vesaire değil. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın buradan Türkiye'ye bir göç dalgası gelmemesi. Bunu alenen söylüyor. Biz Türkiye'ye demiş Murat Bakan, yeni bir göç dalgası gelmemesi noktasında iktidarla da her türlü işbirliğine ana muhalefet partisi ve Türkiye'nin birinci partisi olarak hazırız diye de bir cümle kurmuş. Evet, son derece karmaşık ve çözülmesi kolay gözükmeyen bir durumla karşı karşıyayız ve çeşitli kaynaklardan takip ederek izlemeye çalışacağız bunları da. Evet, yani sonuç olarak bütün dünyada da ciddi bir krizlerin iç içe geçmişliği ve tırmanan şiddetlerin de yoğun şekilde geliştiğini bir gözlememek mümkün değil. Türkiye'de ise işte birkaç haber daha ekleyerek bitirelim isterseniz. Bugün MGK toplantısı var, Milli Güvenlik Kurulu. Ve Kırmızı Kitap güncellenecek diye bir haber var T24 haberi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor Milli Güvenlik Kurulu. Devletin tırnak içinde gizli anayasası olarak nitelendirilen ve oyunda Kırmızı Kitap diye adlandırılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin güncellenmesi bekleniyor diye bir haber var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kırmızı Kitap güncellenecek demişti birkaç gün önce yaptığı açıklamada. Neler olacağını bilmek kolay olmayacak tabii. Gelişmeleri izlemeye çalışacağız yani. DEM Parti Meclis Grubu'nun Meclis Şeref Holü'nde kayyum sergisi düzenlediği de ilginç bir haber. Yerlerine kayyum atanan belediyelere dikkat çekmek amacıyla DEM Parti Meclis Grubu Meclis'in Şeref Holü'nde kayyum sergisi düzenlemiş. Bu da ilginç bir protesto biçimi. Evet, kayyım adı konmamış bir yurttaşlıktan çıkarma girişimidir diyor. Evet. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrı yapmış bu konuyla ilgili. Yani kayyım atanan belediye başkanlarının 7/24 yurttaşlarla birlikte olmaya devam ettiğini belirtmiş sergide konuşan Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ve Koçyiğit kayyım uygulamasının bir darbe olduğunu belirtmiş. Kayyım adı konmamış bir yurttaşlıktan çıkarma girişimidir demiş. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrı yapmış. 10 siyasi partinin kayyım düzenlemelerinin kaldırılması için hazırladıkları kanun teklifini gündeme alınmalıdır. Kanun teklifi demişler. Bir de Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildiğini belirtelim haber olarak, değil mi? Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Eski AKUT Başkanı, Arama Kurtarma Teşkilatı, onun başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilip tahliyesine karar verilmiş. Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştirmişti. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası da talep ediliyor hali hazırda. Anayasa Mahkemesi'nden de önemli bir karar var. Anayasa Mahkemesi Y.T diye haberde geçiyor, artı gerçek haberinde, adlı kişiye sadece gizli tanık beyanıyla ceza verilmesini, gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınamayacağını belirterek ihlal kararı vermiş. Ki bu çok önemli, çünkü Türkiye'de son zamanlarda çok sık karşımıza çıkan bir durum. Gizli bir tanık var deniyor, kim olduğu belli değil, sizin hakkınızda bir takım ithamlar, terör örgütüyle ilişkisi var diyor ve bundan dolayı tutuklu olarak yargılanıyorsunuz, hatta yıllarca tutuklu olarak yargılanıyorsunuz. Kimdir, ne değildir, nasıl bir kanıtı var, bunlar belirli değil. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınamayacağına dair bir karar vermiş. Evet. Bu önemli, gerçekten önemli bir karar. Evet, son olarak bitirirken, sürenin de sonuna gelmişken bir de duyuru yapalım. Özgür Üniversitesi'nin 24 güz dönemi Aralık seminerleri var. Bunlardan bir tanesi de benim Aralık boyunca 4 hafta boyunca 19-21 arasında sürecek derslerle ilgili bir seminerim olacak. Onu da bir duyuru da belirtelim. Yani bu konuda esas itibariyle genel süre bitti başlığını taşıyor. Yani Aralık seminerleri için ve burada nasıl bir özetleyebilirim, hemen 30 saniye içinde ona baktım. Yani süre bitti deyince hakikaten bunun şaka olmadığını ve oldukça 21. yüzyılda insan türünün hayatta kalabilmesinin önünde iki sorun olduğunu, birisi nükleer savaş ki tehlikesi giderek artıyor, bir de çevre felaketi, iklim krizi benzersiz bir yer işgal ediyor tarihimizde, her geçen yıl daha da ağırlaşıyor. Bunun üzerinde biraz durmak ve çeşitli kitaplardan da, yeni yayınlanmış kitaplardan da yararlanarak bunları konuşma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Ki bir tanesi de bundan, The Myth of American Idealism, Noam Chomsky'nin, Nathan J. Robinson'ın kitabı, Penguin'den yeni çıktı, yeni yayınlandı. Ondan kalkarak ikinci olarak da Greta Thunberg'in 2022'de pandemi sırasında aktivizm yapamadığı için eve kapanınca da zamanı değerlendirmek için büyük bir Climate Book adlı kitabından bazı şeyleri konuşmanın, çok çeşitli dünyanın önde gelen bilimcilerini ve düşünürlerini de içine alan, hikayecileri, romancıları da dahil bütün çok kapsamlı bir kitapta işte şeyi anlatıyor, şeyi söylediğini de belirtelim. Hepimiz için bu hikayeyi anlatma ve hatta belki de hikayenin sonunu değiştirme zamanı geldi dediği kitap. Yani bu çifte farkında olmayış durumundayız. Biz meselenin farkında olmadığımız gerçeğinin bile farkında değiliz diyor. Asıl sorun da burada diyor Greta Thunberg. Bu çifte farkında olmayış durumunu fark etmek iklim krizini anlamanın anahtarı. Ve işte kavramaktan yoksun olduğumuz asıl şey tam da bu. Sadece toplum olarak değil, bireyler olarak da kavramalıyız diyor. Bu arada da tabii iklim kriziyle mücadele için bitki temelli beslenmenin şart olduğunu söyleyen çok önemli bir yeni Eat Lancet Komisyonu diye 16 ülkeden 37 uzmanın 2 yıllık ortak çalışmasıyla ortaya çıkardığı bir şey var. İklim krizinin sağlık kriziyle de birleştiği ve yılda 10 milyon insanın hayatını kurtarabileceğini, bu uğraşmanın hayvancılık en büyük habitat kaybı sebebi olduğunu ve sona bizi yaklaştırdığını da belirten bir yazılardan da bahsedeceğiz. Dr. Michael Greger'ın Nutrition Facts sitesinden 2024 çok yakın zamanda yazdığı, yayınladığı raporlar var. Ve son olarak da sürekli olarak üzerinde konuştuğumuz George Monbiot ile Peter Hutchison'ın The Invisible Doctrine kitabından birazcık bahsetmekte fırsatını bulacağız bu derslerde. Aralık seminerlerinde sorun asla değişikliğinin çok büyük bir talep olması ya da çok zaman alması değildi ki. Sorun adım adım, gıdım gıdım ilerlemeciliğin çok küçük bir talep olmasıydı. Ancak toplumsal umutsuzluğa ve gezegen yıkımına sürükleyen güçlerle yüz yüze geleceğimiz sistem değiştirme talebi sorunlarla baş etme potansiyelini ancak bu taşır diyor. Yalnızca devasa bir talep siyasi ve ekonomik sistemimizi dönüştürmek için gerekli milyonlarca insana esin kaynağı olacak ve onları harekete geçirecek potansiyele sahiptir diyor The Invisible Doctrine. Bunları da tartışacağımız Aralık ayı içinde devam edecek bir semineri de burada kısaca duyurmuş olduk. Ve bununla da kapatabiliyoruz herhalde. Evet. Evet, peki. O zaman bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'yla da beraberdiniz. Böyle bir ekip. Ekip sizinle bu haftayı kapatmaya çalıştık. Ben iki gününde yer alamadım bu ekibin içinde. Ama şimdi vardım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.